Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zeblewski. Według ZNP pracę do końca września straciło 6,5 tysiąca nauczycieli. MEN nie potwierdza i zapowiada własne dane pod koniec października. Trzy osoby mogą dziś usłyszeć zarzuty w związku z reprywatyzacją działki przy Pałacu Kultury i Nauki. To m.in. znany adwokat i była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. Pożary pustoszą Kalifornię. Zginęło już 10 osób. Tysiące ludzi straciły dach nad głową. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie potwierdza danych Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczących zwolnień nauczycieli w wyniku reformy oświaty. Według ZNP pracę straciło 6,5 tysiąca nauczycieli, a kolejnych 18,5 tysiąca ma zredukowane etaty albo pracuje w kilku szkołach. To 3 tysiące mniej zwolnień niż ZNP prognozowało w czerwcu, ale jak mówi szef Związku Sławomir Broniarz, przez najbliższe 3 lata pracę może stracić od 35 do 40 tysięcy nauczycieli. Z informacji, które otrzymujemy z jednostek samorządu terytorialnego, jednoznacznie wynika, że ten szczyt redukcji zatrudnienia będzie przypadał na rok 2019, wtedy kiedy likwidacji ulegną wszystkie gimnazja. Minister edukacji Anna Zalewska ma wątpliwości co do takiego sposobu liczenia zwalnianych nauczycieli. To jest kolejna konferencja z kolejną liczbą. 100 tysięcy, 37 tysięcy, 20 tysięcy, 10 tysięcy. Dzisiaj pojawia się 6,5 tysiąca. Będziemy gotowi z pełną informacją pod koniec października. A minister dodaje, że reformę zaplanowano tak, by powstało 10 tysięcy nowych miejsc pracy, między innymi dzięki dodatkowym lekcjom. Marzena K., nazwana najbogatszą polską urzędniczką, Grzegorz M., były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, Janusz P., handlarz nieruchomościami. Te trzy osoby prawdopodobnie już dzisiaj usłyszą zarzuty w związku z reprywatyzacją działki przy Pałacu Kultury i Nauki. To ostatni zatrzymani w tej sprawie. W sumie zamieszaną w nią jest kilkanaście osób. Marzena K., Janusz P. oraz Grzegorz M. zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wczoraj rano. Przeszukano m.in. ich domy oraz kancelarię adwokacką Grzegorza M. Jak wyjaśniła rzecznik prokuratury krajowej prokurator Ewa Bialik, działania CBA odbyły się na polecenie prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Zarządzeniem prokuratora krajowego pana Bogdana Święczkowskiego już 17 października 2016 roku w tej prokuratorze powstał zespół, który prowadzi postępowanie związane z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości warszawskich. Zatrzymani wczoraj po południu zostali przewiezieni do Wrocławia. Jak informuje prokuratura krajowa, mają usłyszeć zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz oszustwa na szkodę spadkobierców Chmielnej 70, którzy stracili ponad 13 milionów złotych. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prokuratury prowadzą w tej chwili około 150 śledztw w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. W kilku sprawach postawiono już zarzuty. A wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zapowiada, że jutro zostanie przedstawiony projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Polityk PiS-u i szef komisji weryfikacyjnej na razie nie chce mówić o szczegółach, ale zapowiada, że to będzie przełomowy moment w rozwiązywaniu problemów związanych ze zwrotem nieruchomości. ABW zatrzymała wczoraj kolejnych członków przestępczej grupy, która wyłudzała VAT. Straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 100 milionów złotych. A dziś w Luksemburgu ministrowie finansów Unii będą zastanawiać się, jak skutecznie walczyć z oszustwami podatkowymi. Mowa będzie też o nowych zasadach rozliczania VAT-u w handlu wewnątrz wspólnoty. O szczegółach Beata Płomecka. Szacuje się, że unijne kraje tracą na oszustwach, tzw. karuzelach VAT-owskich około 50 miliardów euro rocznie. By je ukrócić, komisja zaproponowała zmianę zasad poboru podatków w transakcjach między państwami. Obecnie podczas sprzedaży towarów za granicę podatek jest pobierany w kraju jego nabywcy, a komisja chce, by VAT płacił sprzedawca w swoim państwie. To ma wyeliminować karuzele VAT-owskie, czyli sieć kilku lub kilkunastu firm, które tworzą sztuczne łańcuchy transakcji, by nie płacić VAT-u. Karuzele pomagają też wyłudzać zwrot podatku. Tak mówił wiceszef komisji Pierre Moscovici. 50 miliardów euro rocznie trafia do kieszeni kryminalistów i zorganizowanych grup przestępczych finansujących terroryzm. Swoje pomysły komisja właśnie dziś skonsultuje z unijnymi ministrami finansów, a później zaproponuje konkretne projekty przepisów. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Tragiczne w skutkach pożary pustoszą Kalifornię. Zginęło już 10 osób. Spłonęło 1,5 tysiąca budynków. Ogień zagraża tysiącom kolejnych. Na części obszaru Kalifornii obowiązuje stan nadzwyczajny. Relacja Marka Wałkuskiego. Ogień strawił już obszar o powierzchni 30 tysięcy hektarów. Najgroźniejszy pożar wybuchł w rejonie liczącego 175 tysięcy mieszkańców Santa Rosa. Ponad 100 tysięcy mieszkańców Kalifornii nie ma prądu. Do 30 tysięcy domów odcięto dostawy gazu. W wielu miejscach unoszą się kłęby gęstego dymu. Kilka dróg zostało zamkniętych. Ponad 20 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. 44 osoby ratownicy ewakuowali helikopterami z odciętych przez ogień budynków. Spośród 10 śmiertelnych ofiar pożarów większość zginęła w rejonie Santa Rosa. Gubernator Kalifornii Jerry Brown ogłosił stan nadzwyczajny w 8 hrabstwach. Strażacy nie radzą sobie jednak z żywiołem. Akcję gaszenia pożarów utrudnia niska wilgotność powietrza oraz silny wiatr, którego prędkość w porywach przekracza 80 km na godzinę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 8.30. Sport, Adam Malecki. Islandia i Serbia to kolejne drużyny, które awansowały na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Islandczycy w ostatnim meczu fazy grupowej pokonali 2-0 Kosowo. Serbowie wygrali 1-0 z Gruzją. Już wcześniej pierwsze miejsce w grupie i awans zapewniła sobie Hiszpania. Na koniec skromne 1-0 z Izraelem. Za Hiszpanami uplasowali się Włosi, którzy zagrają jedynie w barażach. Podobnie jak Chorwacja, która rzutem na taśmę pokonała w Kijowie Ukrainę 2-0. Wyjazdowe zwycięstwo także Irlandii z Walią. The Boys in Green powalczą w listopadowych barażach. My w listopadzie zagramy towarzysko 10 z Urugwajem w Warszawie i 13 z Meksykiem w Gdańsku. Spotkanie na Stadionie Narodowym będzie wyjątkowe dla Artura Boruca, a zdradza to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Podczas spotkania w Warszawie będzie to pożegnalny także występ Artura Boruca. Ustaliliśmy z trenerem i poinformowałem Artura, że zagra 44 minuty. W 44 minucie chcielibyśmy, aby Stadion Narodowy i wszyscy razem, żebyśmy zrobili Arturowi standing ovation. Na tym kariera Artura w reprezentacji się zakończy. Chcieliśmy wszyscy mu bardzo serdecznie z tej okazji podziękować. No i to będzie 65. Bardzo dobry pomysł. Super. 65. występ Artura Boruca w reprezentacji. Podziękowania należą się także naszej reprezentacji piłkarzy po amputacjach. Walczyli dzielnie na Mistrzostwach Europy i wywalczyli brązowy medal. W decydującym starcie pokonali 3-1 Hiszpanię. Mecz miał dramatyczny przebieg, zdradza Przemysław Świercz. W regulaminowym czasie wynik 0-0, trudna walka, potem 20 minut dogrywki i w pierwszej połowie dogrywki strzeliliśmy dwie bramki, drugie 10 minut dogrywki przyniosło rzut karny dla Hiszpanów, wkradła się nerwówka, ale w ostatniej z akcji meczu wyszliśmy z kontrą 3-1, mecz zakończony, wygrana, radość z trzeciego miejsca. Czas podsumowań w amfutbolu po Mistrzostwach Europy, a także w Ekstralidze Żużlowej. Wczoraj w Warszawie odbyła się gala, podczas której nagrodę odbierali najskuteczniejsi zawodnicy. Najlepszy żużlowic Polski to Bartosz Marzlik, zagraniczny Artiom Łaguta, a wśród juniorów nie miał sobie równych Max Drabik. Ja przez ten sezon świetnie się bawiłem, naprawdę prześwietnie, razem z chłopakami, z moim teamem, więc wielki uśmiech na twarzach. Wracałem po dość ciężkiej kontuzji. To jest taki kopniak w tyłek dla mnie i motywacja na kolejny sezon. Najlepszą drużyną sezonu, co nie powinno nikogo dziwić, została Fogo Unia Leszna, to czyli mistrz Polski. Nagroda dla trenera sezonu powędrowała do Rafała Dobruckiego z Betardu Sparty Wrocław, a wyróżnienie specjalne, czyli Złoty Szczakiel, to właśnie tę nagrodę otrzymał Jarosław Hampel, który wrócił do ścigania po ciężkiej kontuzji. Pochmurno będzie, ale z lokalnymi przejaśnieniami. Popada deszcz głównie na zachodzie kraju, bo w Karpatach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach to tylko śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, na północy porywisty. W Karpatach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie za to rośnie, temperatura od 8 stopni, w Suwałkach 9 w Białymstoku i Augustowie, 10 w Warszawie, Ostrołęce i Olsztynie, 11 w Łodzi, Radomiu i Kielcach, 12 w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 13 w Szczecinie i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Śródziemie, Cień Wojny. Nowa gra akcji w kultowym świecie Władcy Pierścieni w polskiej wersji językowej na PC i konsole. Śródziemie, Cień Wojny. Zbuduj swoją armię. Gra na PC już za 169 zł. Saturn. Technologia tak ma. Poznaj historię człowieka, który kupił samochód podczas wyprzedaży 2017 w Hyundai'u i zyskał nawet do 27 tysięcy złotych. Gama nowoczesnych modeli Hyundai z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów czeka również na ciebie. Pospiesz się. Promocja dostępna dla wybranych wersji i modeli Hyundai do wyczerpania zapasów. Sprawdź wyprzedaż 2017 i warunki gwarancji na Hyundai.pl. Hyundai. Pani doktor, czy to infekcja intymna?

To ostatnie niekoniecznie, natomiast jeśli chodzi o życie zdrowe, jak najbardziej tak. Codziennie rano ćwiczenia. Jakie ćwiczenia? Co pan ćwiczy? Wolę nie pokazywać, bo niektóre ćwiczenia są z zakresu... Nie mogę opowiadać szczególnie o tych ćwiczeniach, bo to są ćwiczenia specyficzne, ćwiczenia, które pokazali mi fizjoterapeuci o takich specyficznych ruchach i nazywa się to ćwiczeniem ogona, znaczy kości ogonowej. Nie rozwijać tego tematu. To są mięśnie takie wewnątrz, pod tak zwanym kaloryferem. Ale na co to jest? No ogon, to znaczy na mięśnie, które są w okolicach podbrzusza, ale mięśnie podbrzusza. A jakie pan ma refleksje na temat służby zdrowia po tym pobycie na generalnym przeglądzie? Jeśli chodzi o kadry, mam jak najlepsze zdanie. To są ludzie, to trzeba mieć pasję, żeby w tym zawodzie pracować. Na przykład fizjoterapeuci za 1300 zł miesięcznie, a podejmując potem pracę, by po prostu przeżyć w swoich jakichś prywatnych firmach, i tak muszą płacić kolejny podatek na utrzymanie gabinetów politycznych, powiatów i przeróżnego rodzaju synekur. I co? I sytuacja jest dramatyczna. Sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna. To jest w szpitalu MSW stawka żywieniowa na pacjenta to jest 7 zł. Podziwiam szczerze intendentów, którzy potrafią za tę kwotę przygotować jadalne, nawet smaczne posiłki. A co na przykład podają za te 7 zł? No, na przykład rano na śniadanie jest 4 kromki czy 5 kromek, 4 do 5 kromek chleba, jedna taka mała kosteczka masła, 2 plasterki sera, 3 plasterki mortadeli i nawet ogórek się zdarza też. Chleb jest jasny czy czarny chleb? Chleb jest taki normalny, chlebowy, pszenny. Znaczy nie, taki jasny, normalny, na zakwasie. No dobrze, czyli potrzeba na pewno więcej pieniędzy na służbę zdrowia? Panie redaktor, przede wszystkim już mówię zupełnie poważnie. Z całą pewnością służba zdrowia wymaga naprawdę gruntownej reformy. I ani PiS, ani Platforma, ani do tej pory żadna władza nie ma takiego pomysłu. A jeśli nawet ma, to nie jest bo tak było za czasów świętej pamięci profesora religii, to nie ma na tyle odwagi, by powiedzieć, iż gruntowna reforma służby zdrowia wymaga co najmniej 10-12 lat. No tak, ale gruntowna reforma pana zdaniem w jakim kierunku? Proszę pani, podobnie jak z policją, przede wszystkim reformę się powinno zacząć od... Ja powiem inaczej. To powinna być ustawa o pacjencie. Czyli ustawa pisana dla pacjenta, a w interesie pacjenta jest wypoczęty, dobrze opłacany lekarz, wypoczęta, dobrze opłacana pielęgniarka. Zapominamy o jednej zasadniczej sprawie. Czyli pieniądze, proszę pani, nie pieniądze, myślenie. Dobrze opłacana. Pieniądze też, tak, ale tak jak powiedziałem, reforma musi być rozciągnięta w czasie i należy rozpocząć od profilaktyki. Podobnie jak w policji należy rozpocząć od prewencji naprawy policji. Bo paradoksalnie wydaje nam się w tej chwili, że przerzucenie pieniędzy czy opłacanie pielęgniarek środowiskowych, że przywrócenie higienistek szkolnych, tak to się za moich czasów nazywało, czy stomatologów, czy w tej chwili wrzucenie rehabilitantów do szkół, że to są potężne koszta. Owszem, ale w przyszłości one się zwrócą w ten sposób, że po prostu najwięcej pieniędzy idzie już na leczenie zaawansowanych stadiów choroby. I to są potężne, kolosalne pieniądze. Jasne. A co zrobić z tym protestem, który jest i który nie będzie czekał na rozłożenie reformy na lata, tylko trzeba coś z tym zrobić, żeby lekarze przestali głodować? Trzeba na przykład zlikwidować powiaty i mamy wtedy miliardy do dyspozycji, dodatkowe miliardy w dyspozycji budżetu państwa. Te pieniądze są. Te pieniądze są w gabinetach politycznych, w powiatach, w tych wszystkich synekurach, w tych wszystkich urzędach, które są niczym innym jak łapówką za oddany głos w partiokracji. Dobrze, ale to nie jest taki Ja przeczytam pani naszą taką analizę, jakie są kluczowe problemy w służbie zdrowia. No przede wszystkim ten rażąco niski nakład na zdrowie, czyli 4,5 PKB przy minimum WHO, Światowej Organizacji Zdrowia 6,8. I taki powinien być u nas, W Czechach i na Węgrzech mamy 6%. To już to już jest duża różnica. I skutkiem tego niedofinansowania wszystkich grup zawodowych jest deficyt. Mamy 2 lekarzy na 1000 mieszkańców, czyli 2-krotnie mniej niż w innych krajach. Ja się spotkałem, będąc w tych głuchołazach w szpitalu, z przypadkami takimi. Dowiedziałem się o lekarzach, którzy, to jest przy granicy czeskiej, o lekarzach, którzy emigrują do Czech. Ze względów na podatki, ze względu na lepsze wypłaty. Średni wiek pielęgniarki w tej chwili 50 lat. Starzeje się kadra, młodzi ludzie wyjeżdżają. Oczywiście, że pieniądze są podstawą, tylko to nie jest... Na dzień dzisiejszy te pieniądze można znaleźć, powiedziałem, likwidując pewne instytucje partyjne. Ale panie przewodniczący, ale nie zlikwiduje się pewnych instytucji partyjnych w ciągu kilku dni. Ale ja pytam o ten konkretny proces. Proszę pani, gdyby minister Radziwiłł przyszedł do tych młodych, strajkujących ludzi i powiedział, tutaj jest ustawa o likwidacji powiatu i w ciągu roku jesteśmy w stanie zapłacić wam pieniądze, to gwarantuję pani, że oni by, tylko musieliby mieć to na piśmie, oni by ten strajk przerwali, bo to nie są ludzie, którzy chcą ugrać jakiś interes polityczny, tylko podejmują też przy okazji tego strajku życiową decyzję, zostać w Polsce czy wyjechać. Myślę, że wielu z nich tak właśnie myśli. A to się odbija, oczywiście ich wyjazd odbija się na nas, na naszym zdrowiu, na naszym poczuciu bezpieczeństwa. Powtarzam, te pieniądze są, tylko tyle, że są po prostu zawłaszczane przez te sitwy partyjne i ich rodziny. Dzisiaj Klub Prawa i Sprawiedliwości przedstawi swoje poprawki do prezydenckich projektów ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Mm-hmm. Najwyższym. Jakich zmian się pan spodziewa? Co zostanie z tych prezydenckich Po partii projektów? Władzy można spodziewać się wszystkiego, więc nie wiem, nie będę dywagował w tej chwili tutaj rozmyślał, co oni tam kombinują. Natomiast bardziej się obawiam w tej chwili zmiany w kodeksie wyborczym. Dobrze, to zaraz o tym rozmawiamy, ale to jeśli pan się niczego dobrego nie spodziewa po partii władzy, ja nie mówię, że niczego dobrego, tylko mówię, że władza jest po prostu nieobliczalna. Nieprzewidywalna. Panie redaktor, pierwsza podstawowa sprawa. Ta reforma wymiaru sprawiedliwości jest tylko i wyłącznie czystką personalną. Jak najbardziej uważam, że te sitwy sądownicze należy rozbić, ale tak naprawdę w interesie obywatela jest taka zmiana w wymiarze sprawiedliwości, by usprawnić funkcjonowanie sądu i by te pieniądze, które są przeznaczane na wymiar sprawiedliwości, szły na usprawnienie sądownictwa. My nie usprawnimy sądów. Mamy w tej chwili około 17 milionów spraw, postępowań w toku spraw przed sądami, nie usprawnimy tego procesu, jeżeli nie wprowadzimy instytucji sędziów pokoju. Ja wiem, ludzie jasne, nie wiedzą... Jasne, ale ja tylko chciałem wyjaśnić słuchaczom... Nie, proszę pani, to jest podstawowy etap. Ale w tym momencie mówimy o prezydenckich projektach, których nie ma. Mam nadzieję, że pan prezydent... Zapisów o sędziach pokoju. Ale mamy już szkic przygotowany takiej zarysy, takiej zmiany i z całą pewnością zwrócę się do pana prezydenta o dopracowanie tych projektów ustaw o sędziach pokoju wspólnie z Kukiz15 przedstawienie parlamentowi w jak najszybszym czasie, bo wtedy mamy do czynienia z obywatelską kontrolą nad sądami. To obywatele powinni wybierać sędziów do takich spraw jak wykroczenia, a które stanowią 70% wszystkich spraw w sądach. I w tym momencie mamy do czynienia z realizacją obywatelskiej kontroli nad sądami. Czyli mamy kandydatów takich jak, którzy ukończyli studia prawnicze, 5 lat przepracowali w zawodzie prawniczym i są przez obywateli wybierani na 5-letnie kadencje i spośród tych później sędziów pokoju KRS wskazuje sędziów do instancji wyższych. To jest reforma sądów. Dobrze, a nie wywalamy tamtych PO-wców i dajemy PiS-owców, bo oni są prawie sprawiedliwi. No. Czy Kukiz15 będzie wspierać prezydenta Andrzeja Dudę, jeśli zabraknie mu tego wsparcia ze strony jego dawnego środowiska politycznego? Przecież te postulaty 3/5, czy wprowadzenie instytucji ławników, czy te główne poprawki prezydenta, to jest dokładnie idzie z naszym przekazem. To są rzeczy, o których rozmawialiśmy z prezydentem parę miesięcy temu. To wiem, ale nie wiemy, co jest w poprawkach Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli się okaże, że one wypaczają sens zmian, które wprowadza prezydent, to co wtedy zrobi Kukiz15? To jeśli prezydent będzie twardo stał przy tych postulatach, które ogłosił, się mówi tutaj przede wszystkim o tej większości kwalifikowanej przy instytucji ławników, ja osobiście będę stał za prezydentem murem, to z całą pewnością, bo to są nasze postulaty. A jak pan odbiera spór pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a BBN-em, a de facto między MON-em a prezydentem? Jako naoczny przykład, bardzo wyraźny przykład niedoskonałości ustrojowej, niedoskonałości ustrojowych Polski. Jako przykład... A może to też są niedoskonałości ludzkie? Nie, proszę pani. To jest tak niejasno napisane kompetencje, rozłożone kompetencje między prezydentem a ministrem obrony narodowej, że może dojść do tego, aby niedoskonałości ludzkie łącznie z tą całą niedoskonałością legislacyjną prowadziły do zachowań dramatycznych, tak? I ja chciałem tylko przypomnieć, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To a propos tych właśnie w tej chwili przepychanek między ministrem obrony narodowej a prezydentem. Ktoś jest wykończony psychicznie z tej grupy, o której mówimy? Nie rozwijajmy tego tematu. Ja mówię tutaj, chciałem, żeby obrazowo zobrazować sytuację. Spór między prezydentem a ministrem obrony narodowej przypomina po prostu... Jest w tym coś obłąkanego, że tak powiem, na takiej zasadzie. Panie przewodniczący... Ale to wynika właśnie z niedoskonałości ustrojowej, bo gdybyśmy mieli czarno na białym, jasno określone kompetencje prezydenta, według mnie to prezydent powinien sprawować zwierzchnictwo nad armią, jako organ, który cieszy się, który jest bezpośrednio wybierany przez wyborców, dostaje mandat wyborcy. Gdybyśmy mieli to jasno sprecyzowane, to nie byłoby możliwości tego obłąkanego tańca. Prezes Jarosław Kaczyński przekazał panu pośrednio panu dobrą wiadomość. Nie musi pan na razie zakładać partii żółtych drzwi, bo na razie nie ma mowy o zmianach w ordynacji wyborczej. Na razie. To jest dobre, bardzo, to jest dosyć istotna wskazówka. Jest na za razie. Wcześnie, żeby jest o tym wcześnie. Mówić, powiedział. Jest za wcześnie, bo o tym powiedział prezes Jarosław Kaczyński. Ja obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński uzna, że ten czas na mówienie będzie na 3 dni przed wyborami. Dzisiaj Patryk Jaki, wiceminister, ma przedstawić projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Co powinno być osią takiej ustawy? Nie wiem, proszę panie, jak przedstawi, to będę oceniał te ustawy. Ale pan nie ma jakiegoś pomysłu? Nie, swojego pomysłu. Nie, ja nie jestem od pomysłów na ustawę reprywatyzacyjną. Mam posłów, którzy jasne, ale jak to powinno być? To powinien być tam, gdzie się da zwrot w naturze? Czy inaczej? Wie pani, rozpoczęliśmy program w taki sposób, że ja nie chcę wątku zwrotu w naturze kontynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Paweł Kukiz, przewodniczący klubu Kukiz 15 i prezes Stowarzyszenia Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX, teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Hej, łap, jabłuszko, będziesz zdrowa i rumiana. Nie chcę być rumiana. Czekaj, ale taką soczystą czerwień na paznokciach to bym mogła mieć. Ktoś tu inspiruje się jesienią i słusznie. Nadszedł czas na piękny początek sezonu. Lakiery, szminki, pudry, cienie do powiek i tusze do rzęs teraz dostępne są w wyjątkowej promocji. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 3 różne produkty do makijażu i zapłać aż 55% mniej. Porozmawiajmy o makijażu Rossmann. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Natursept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Natursept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Natursept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Natursept pysznie smakują, gardło kurują. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym. Przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Teraz w Saturnie premiera. Śródziemie Cień Wojny. Nowa gra akcji w kultowym świecie Władcy Pierścieni w polskiej wersji językowej na PC i konsole. Śródziemie Cień Wojny. Zbuduj swoją armię. Gra na PC już za 169 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Krzysztof Zyblewski. Wrocławscy prokuratorzy postawią dziś zarzuty trzem osobom zatrzymanym wczoraj przez CBA w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Według śledczych skorzystali oni na zwrocie działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Chodzi o byłą urzędniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenę K., biznesmena Janusza P. i znanego warszawskiego adwokata Grzegorza M. Jak informuje Prokuratura Krajowa, mają usłyszeć zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz oszustwa na szkodę spadkobierców, którzy stracili ponad 13 milionów złotych. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się z wnioskiem do Sejmu o zwołanie 5 grudnia Zgromadzenia Narodowego. Jak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, wniosek został złożony z dwóch powodów. 5 grudnia to 150. rocznica urodzin marszałka Piłsudskiego i ten rok jest rokiem Piłsudskiego przez parlament ogłoszonym, więc także pan prezydent chce do tej rocznicy nawiązać i stąd ta dokładna data, ale także to już jest grudzień, więc początek i tym wystąpieniem prezydent chce zainaugurować obchody stulecia odzyskania niepodległości, więc to wystąpienie będzie miało też taki okolicznościowy charakter. Zgromadzenie Narodowe to posiedzenie połączonych izb parlamentu, Sejmu i Senatu. Prokuratorzy będą wyjaśniać sprawę wybuchu w jednym z mieszkań w warszawskim Ursusie. Ranny został mężczyzna, który trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami rąk. Do eksplozji doszło wieczorem, prawdopodobnie podczas rozbrajania pocisku. W mieszkaniu 32-letniego mężczyzny policja znalazła więcej amunicji, około 30 starych nabojów. Ewakuowani wieczorem mieszkańcy bloków przy ulicy Rakuszanki dopiero około godziny 2 w nocy wrócili do swoich domów. Strajk sektora publicznego we Francji. Od urzędników po nauczycieli, personel szpitali i policję. Związki zawodowe wezwały do akcji protestacyjnej 5 milionów osób zatrudnionych na państwowych stanowiskach. To wyraz sprzeciwu wobec planów rządu, który zamierza zlikwidować 120 tysięcy miejsc pracy. W całej Francji zaplanowano ponad 130 manifestacji. Tylko w Marsylii jedna na 10 szkół podstawowych będzie zamknięta. Nieczynnych będzie ponad 320 szkolnych stołówek. Pełny serwis Trójki o 9:00. A teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Posłowie zajmą się dziś przyszłorocznym budżetem. Pierwsze czytanie projektu ustawy zaplanowano na godzinę 14:00. Z kolei na posiedzeniu rządu ministrowie rozpatrzą projekt nowelizacji ustawy o CIT. Zakłada on, że dane podatkowe największych firm staną się publicznie dostępne. Jesienią do Sejmu trafi projekt tzw. dużej ustawy o innowacyjności, która wprowadzi zmiany w uldze na badania i rozwój. Firmy inwestujące w działalność badawczo-rozwojową będą mogły odpisać 100% kosztów kwalifikowanych. Będzie to duże wsparcie i dobra zachęta do rozwoju, ocenia Kiejstut Żagun, dyrektor w dziale ulg i dotacji w firmie KPMG. Wszelkie koszty zgromadzone w ciągu roku, które są poświęcone na działalność badawczo-rozwojową, one mogą być odliczone. Wystarczy te koszty zidentyfikować, opisać i w deklaracji podatkowej je wykazać i przez to zaoszczędzić podatek. To jest pieniądz, który zostaje w firmie i właśnie może pomóc dalszemu rozwojowi. Ulga na badania i rozwój istnieje od 2016 roku. Początkowo jednak wartość odliczenia, jaka przysługiwała firmie, nie była duża. Niewiele przedsiębiorstw wiedziało też o tym mechanizmie. Resort Finansów chce, by podatnicy skrupulatniej weryfikowali młodych kontrahentów, informuje dziennik Gazeta Prawna. Ma być to jedna z zasad dochowania należytej staranności przy rozliczeniach VAT-u. Chodzi o zestaw czynności, które podatnik powinien wykonać, by mieć pewność, że nie straci

Równie cieszy, co nie dziwi, fakt, że po raz kolejny uwzględnił w nich Polskę. 18 kwietnia rockowe trio zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Panowie zapewne skończyli już pracę nad swoją piątą płytą i zapowiadają ją piosenką. A piosenka nosi tytuł Walk on Water. I chyba już prezentowaliśmy ten utwór. Ci, którzy przystojnego Jareda pragną zobaczyć wcześniej, mogą wybrać się do kina od kilku dni na afiszu film Blade Runner 2049. Na film z jego udziałem to zaprosiliśmy, ale na film z udziałem innego piosenkarza trzeba będzie poczekać do 3 listopada. Ale cóż to za film będzie? Sam tak piosenkę definiuję. Piosenka to jest taki drobny twór, który może bardzo sprowokować do myślenia, ale niestety nie jest w stanie go zastąpić. Młynarski, piosenka finałowa, to film dokumentalny w reżyserii Alicji Albrecht, w którym jak zawsze głos ma przede wszystkim on. Osobisty i szczery wywiad z Wojciechem Młynarskim uzupełniają rozmowy z jego przyjaciółmi, m.in. Janusza Gojosa, Krystyny Jandy, Janusza Głowackiego, Ewy Bem, Michała Bajora, Ireny Santor i niepozbawione goryczy wspomnienia dzieci Agaty, Pauliny, Jana, a wszystko to przeplecione nieznanymi dotąd archiwaliami i piosenkami mistrza. No dobrze, na 3 listopada wyznaczona jest także data premiery koncertowej płyty Artura Rojka. Artur Rojek, koncert w NOSPR. Występ miał miejsce 29 listopada 2 lata temu w Katowicach, a na scenie obok Artura stanęła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Poza piosenkami z repertuaru autorskiego usłyszymy piosenki oryginalne wykonywane przez Meslowic i Leny Valentino oczywiście, czyli zespoły, w których Rojek był liderem, ale też znaną już z naszej anteny wersję meksykańskiego standardu. Jakiego? Kukuru. Paloma. Śpiewaną do tej pory przez wielu przede wszystkim hiszpańskojęzycznych artystów. Z Juliem Iglesiasem na czele. To przed nami, tak. Cóż, jeszcze jedna rzecz, taka ciekawostka na sam koniec, jeśli pozwolisz państwo też. No właśnie, Szczecinianie, to będzie to hasło. Spróbuj rozpoznać, co to za utwór. Grają go i śpiewają dziewczyny jak malowane. Ba, malowane. Zespół pieśni i tańca szczeciński. Znana jest mi to melodia nie od dziś. Ja, coś gdzieś dzwonią? Tak. Stelka po pierwszej nutce. Po pierwszej nutce. Ta, no, ale posłuchaj, jaka tam jest energia, jaka tam jest siła. Mhm. Dobrze, dziewczyny ich śpiewają. Ja powiem tak, że świat zna wiele zespołów, które swoją działalność artystyczną skupiają na wykonywaniu coverów. Codziennie Glob przemierza przecież wielu Elvisów, czy zespołów AC/DC, czy Metallic, grając koncerty na festynach, weselach. Najlepsi żyją z tego nie gorzej niż oryginały. Tak. Ale to jest naprawdę coś wyjątkowego. Szczeciński zespół pieśni i tańca, Szczecinianie, raczej do tej pory w tym nie celował, ale międzynarodowy rozgłos przyniosła mu właśnie autorska folkowa reinterpretacja zespołu przeboju zespołu Depeche Mode, czyli Enjoy the Silence. Utwór trafił na oficjalny fanpage zespołu na Facebooku, no i tym samym rozsiana została rzewna słowiańska nuta po praktycznie każdym zakątku świata. Tego się słucha i to się na dodatek ogląda. Depesze zagrają w Polsce w lutym przyszłego roku. Kraków, Łódź, Gdańsk. No, ciekawe. Gdyby tylko wiedzieli. No, mówię ci, że zostało na oficjalnym fanpage'u opublikowane, w związku z czym myślę, że wiedzą. Czy na scenę zaproszą tak silną konkurencję? No tego już nie wiemy. Ale byłoby miło. Ale znani są z niekonwencjonalnych rozwiązań, więc dlaczego nie? Polecamy. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Za 11 minut będzie 9. Teraz będzie taki utwór troszkę do gwizdania. Proszę się nie krępować. Plays with